श्री राम चंद्रो विजेतराम श्री वाल्मीकि महामुनि कृत सतकोट श्री रामचरित अंतर्गतम आनंद रामायण श्री यज्ञ कांडम प्रथम सर्ग अश्वमेध यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करने का निर्देश। आइए सज्जनों श्री राम कथा शुरू करें। श्री रामदास ने कहा, इसके अनंतर एक दिन सभा में श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, कुंभोदर ऋषि के कथन अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा की, अब उन्हीं की बात से मैं अश्वमेध यज्ञ भी करना चाहता हूँ। यज्ञ की जो जो आवश्यक वस्तुएं हों कृपया आप लक्ष्मण को बतला दीजिए। किसी अच्छे मुहूर्त और शुभ लग्न में श्याम रंग वाले जिसके कान पैर और पूंछ हों, ऐसे घोड़ों को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करके पृथ्वी दक्षिणा के लिए छोड़ा जाए। तदनंतर उस यज्ञीय घोड़े की रक्षा करने के लिए 10,000 सेना के साथ सुमंत और शत्रुघ्न प्रस्थान करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी इन बातों को सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्योतिषियों के साथ अच्छे लगन तथा अच्छे नक्षत्र से संयुक्त एक बढ़िया मुहूर्त देखा और सभा में ही श्री रामचंद्र जी के सामने लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी के यज्ञ की दीक्षा लेने का शुभ मुहूर्त आज से ठीक 7वें दिन है। सबसे पहला काम यह है कि इस अश्वमेध यज्ञ के लिए श्री राम तीर्थ की भूमि सुवर्ण के बने हुए महलों तथा हलों ब्राह्मणों के द्वारा जोतकर शुद्ध की जाए। अयोध्या के चारों ओर 10 कोस तक की जमीन पाताल तक बराबर कर दी जाए और ऐसी साफ की जाए कि उसमें कहीं कुछ भी कंकड़ पत्थर न रहने पाए। फिर केसर चंदन से लीपकर वह भूमि पवित्र करनी होगी। उस भूमि पर ऐसे मंडप बनाए जाएं जो सुंदर हों और कहीं से फटे कटे ना हों। जामुन आम आदि वृक्षों की शाखाओं तथा फूलों पत्तों से अच्छी सुंदर हों और कहीं सजा कर केले खम्भे के फाटक बनाएं। मंडप के चारों ओर फूलों और फलों की मालाएं लटकाई जाएं। मंडप के भीतर ईंट और चूने की पक्की जोड़ाई करके 1,000 वेदियां बनवाई जाएं। वहां मिट्टी का एक बड़ा भारी कुंड बनाया जाए, लेकिन वह मैं आपके सामने बनाऊंगा। कुंड के ऊपर खैर की लकड़ी का एक सुंदर गौमुख बनाया जाए जो बसोर धारा के काम में आएगा। सफेद लाल काले नीले और पीले पत्थरों का चूर्ण तथा उपधातु गेरू गंधक आदि के चूर्ण से जगह जगह रंग बिरंगे स्वस्तिक लिखे जाएं और अष्टदल कमल बनाए जाएं। जहाँ जहाँ शंख चक्र गदा पद्म तथा फूल पत्तियों की चित्रकारी की जाए, सोने के 24 यज्ञ स्तंभ बनाए जाएं जो खूब ऊंचे हों और उन पर मोती माणिक आदि का काम किया गया हो। कुंड के पास अश्व देवता के निमित्त सर्वतोभद्र बनाया जाए और वेदी के चारों ओर अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाएं। यज्ञ के लिए जितने पात्रों की आवश्यकता होगी वे सब मेरे सामने बनाए जाएंगे। प्रायः वे सब पात्र सोने के होंगे, जैसे वरुण देव के यज्ञ में थे ऋषियों को बैठने और सोने के लिए पक्के खपड़ों के अथवा छप्परों के 1,000 घर तैयार करने होंगे। मंडप की एक ओर पाकशाला रसोई घर रहेगी, दूसरी ओर अंशाला भोजनशाला भोजन भवन, तीसरी ओर ऋषिशाला मुनियों के ठहरने की जगह और एक ओर सुंदर स्त्रीशाला स्त्रियों के रहने की जगह बनेगी। एक बड़ा सा सुंदर मकान यज्ञ की सब सामग्री रखने के लिए बनेगा। अच्छे अच्छे कपड़ों से सजाकर राजाओं के लिए कई महफिलें बनाई जाएंगी। बैठने के लिए बढ़िया बढ़िया कालीन गलीचे आदि मंगाकर बिछाए जाएंगे। पक्षियों के पखनों या रुई से भरी कितनी ही सुंदर तकियाएं राजाओं को लगाने के लिए रखी जाएंगी। सबको जल पीने के लिए विविध प्रकार के पात्र रखे जाएं। सभा भवन में जल पीने के लिए सुंदर तथा बहुमूल्य बर्तन रखे जाएं। कितने ही पके हुए फलों के शरबत से भरे हुए बड़े बड़े कंडाल तथा उपस्थित हों। वहाँ अनेक प्रकार के इत्र गुलाब जल, केवड़ा जल, कस्तूरी और केसर का चंदन सबको लगाने के लिए तैयार रखना चाहिए। विचित्र प्रकार के स्वादिष्ट मद्य तथा अनेक मादक वस्तुएं जुटाई जाएं। बहुत किस्म के सुगंधित तेलों से भरे हुए कांच के हजारों घड़े सदा तैयार रहें। बहुत से बर्तनों में सुगंधित चंदन और अक्षत रखे रहें। विविध सामग्रियों के साथ हजारों तस्तरियों में पान के बीड़े लगाकर रखे जाएं। हजारों चमर हाँकने के लिए मंगा लेने चाहिए। खाने के लिए तरह तरह के पकवान सर्वदा तैयार रहें। मुंह देखने के लिए अच्छे अच्छे दर्पण मंगवा लिए जाएं। खेलने के लिए जितनी भी सामग्रियां हो सकें मंगवा कर रख ली जाएं। देश विदेश के राजाओं के चित्र मंगवा कर सभा भवन में चारों ओर टांग दिए जाएं। बहुत से फूलों के गमले मंगवा कर वहाँ पर रखें। थोड़ी थोड़ी दूर पर हजारों फुहारें बनाई गई जिनसे सदा जल की धारा बहती रहे। लाल, पीले, हरे तथा बैंगनी आदि रंगों वाले पक्षियों के पिंजड़े लाकर मंडप में चारों ओर लटका दिए जाएं और हीरे, मोती, पन्ना, मूंगा आदि के जड़ाऊ वस्त्रों द्वारा वे सजाए जाएं। पिंजड़ों में उन पक्षियों के भोजन करने की सामग्री भरी रहे। वहां पर नाचने के लिए सुंदर वेश्याएं बुलाई जाएं। धूप देने वाले लोग सुगंधित धूप देने के लिए नियुक्त रह जाएं। गाने वाले गाना गाएं और बजाने वाले विविध प्रकार के बाजे बजाएं। सब राज्यसभाओं में अलग अलग पूजन करने की सामग्रियों से पूर्ण बर्तन रखे रहें। ऋषि सभाओं के लिए कुशा, दंड, कमंडलू तथा समिधा का विशेष प्रबंध रहे। ऊपर पहनने के लिए वस्त्र और नीचे पहनने के लिए कौपीन, वलकल वस्त्र, मृग चर्म, पूजन की सामग्रियां, हवन करने की सब वस्तुएं, जल से भरे हुए हजारों घड़े आदि वहां पर ला ला कर रखे जाएं। हाथ पवित्र करने के लिए शुद्ध मृतिका, दांतों, खड़ामुं, मुख सुंदी के लिए बहुत से मंजन आदि वहां पर रखे रहें। इसी तरह नारी सभा में पूजा के बहुत से पात्र रहने चाहिए। सुहाग के लिए शुभ सूचक रोली, सेंदूर आदि सुगंधित वस्तुएं भी रखी रहें। सुंदर दर्पण लाकर रखे जाएं। कागज के कुसकुम भरे बर्तन आदि भी रखे रहें। हल्दी, रोली आदि चीजें और कंचुकी आदि वस्त्र लाकर रखे जाएं। पंखे और चमर आदि लाकर रखे जाएं और अपने मित्रों को आई हुई चिट्ठियां क्रमशः वहां रखी रहें। आज ही श्री रामचंद्र जी का मोहर लगा हुआ पत्र लेकर दूत मिथिले जनक कौशल तथा केकई आदि राजाओं के पास जाएं। तदनंतर श्याम पुक्ष तथा श्याम पैर वाले घोड़ों को बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाए। उसे शयन और सोने की जंजीरों और बेड़ी बंद आदि गहने पहनाए जाएं। एक सुवर्ण पत्र पर ये बातें साफ साफ अक्षरों में लिखकर घोड़े के माथे पर बांध दिया जाए। कौशलेंद्र महाराज श्री रामचंद्र का यह यज्ञ घोड़ा भूमि की प्रदक्षिणा करने के लिए छोड़ा गया है। सब देश देशांतर के राजाओं को ज्ञात हो कि जिसमें बल हो वह इस सुंदर घोड़े को बांध ले, नहीं तो अपने देशवासियों, अपनी सेना तथा कुटुंबियों के साथ इस घोड़े के पीछे पीछे चलता हुआ हमारी यज्ञ भूमि अर्थात अयोध्या में आकर मुझसे मिले। इस आशय का पत्र लटकाया जाए। रास्ते में जो जो उद्दंड राजे मिले उनसे युद्ध कर करके उन्हें परास्त किया जाए। अनेक प्रकार के झाड़, फानूस आदि से सजा करके एक सिद्ध मंडप बनाए जाए। इसके अनंतर अपनी पूरी सेना के साथ शत्रुघ्न जी सुमंत्र को साथ लिए उस घोड़े के सवार होकर के उस यज्ञीय घोड़े की रक्षा करने के लिए प्रस्थान करें। उसके पश्चात बहुत सी पवित्र नदियों की मृतका और हजारों घड़ों में जल भर भर कर शत्रुघ्न जी के द्वारा मंगवाए जाए। अयोध्या में जितने भी देवालय हों उन सबको चूने से पुतवाया जाए। सब मकानों की भी सफाई की जाए। देवालयों के भीतर नाना प्रकार की चित्रकारियां की जाएं। हर एक देवालय में हर रोज पूजन करने की सामग्रियां भेजी जाएं। हे लक्ष्मण जी, आज ही आप सब प्रकार के बाजे मंगवा कर रखने की आज्ञा दे दीजिए। अयोध्या के सब राजमार्ग खूब अच्छी तरह साफ किए जाएं और उन पर चंदन का छिड़काव किया जाए। राजमार्ग के सब बड़े बड़े महलों की दीवारों पर विविध प्रकार के चित्र बनाने की आज्ञा दे दी जाए, जगह जगह पर मोतियों की मालाएं लटकाई जाएं, प्रभुलाल मणि, बैदूर मणि, काश्मीर और स्फटिक आदि मणियों की मालाएं, फूलों की मालाएं तथा पके फलों की मालाएं हर एक मकानों पर लटकाई जाए। इस प्रकार मैंने जो कुछ बताया है उसे आओ तुम उनके विषय में कुछ मत सोच विचारो, और मैंने स्वयं सब सोच लिया है। इस प्रकार गुरुवर की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और सब काम उससे भी 100 गुना बढ़ चढ़कर किया, जैसा कि गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था। इति श्री सत्यकोटि रामचरितांतर्गत श्री आनंद रामायणे याज्ञकांडे भाषा टीकायां याज्ञोपकरण निवेदनम नाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम।